عمر بن مسلم نے طاؤس سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ کو پایا، وہ سب کے سب یہ کہتے تھے کہ ہر چیز اللہ کے مقرر کردہ مقدار سے ہے، اور میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اللہ کی مقرر کردہ مقدار سے ہے، یہاں تک کہ کسی کام کو نہ کر سکنا اور کر سکنا بھی، یا کہا کسی کام کو کر سکنا اور نہ کر سکنا بھی اسی مقدار سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6751۔